załatwić jedną sprawę. Chodziło o sprzęt, a nie o naprawę. Ze śródmieścia na Malinów się przemieszczam. Gdzieś tam mieszka znajomy koleżka. Co za dzień, co dzień jak co dzień. Co dzień coś za coś, dziś co za to wiec. Sprawdzam kieszeń, czy mam sos na to wiec. Mam portfel, nic w środku, to wszystko koniec. Słyszę to każdego dnia, obracam się, patrzę, czy wszystko gra. Siewka, siewka raczej, patrzę na koleżkę. Zostawiłem hajs, patrzę, daj samarkę na kreskę. Trochę się spieszę, nie udaję fanta, daj portfel. Dobrze, jest nim rowerowa karta i drobne. Zawinął go w kieszeń, idę na blanta i poszedł. Dobrze, ja się cieszę, znów mam fanta i torbę. Mój portfel rzecz, nie warta wspomnień. Spłacę go kiedyś, na bank cokolwiek. Zostawiłem mój portfel na Malinie. Zostawiłem mój Muszę go mieć. Wstałem rano, dzień powitałem japą roześmianą. Obciąłem malinkę, całą słońcem zalaną. W taki dzień rower jest opcją non stop graną. Pomyślałem, weź na zaodrze zawieź siano. Postanowiłem, że najpierw o Empik zahaczę. Przeglądnąłem prasę, co tam w świecie, wiecie, lubię se poczytać. Czasem, a tymczasem ktoś zajebał rower, kurwa. Miałem całkiem nowe siodełko żylowe, zły. Na świat, w naszą drogę uderzyłem z buta. Gdzieś przy naleśnikach wysiadła minuta. Minęła minuta, udało mi się skaltować. Autobus miejski, linii 9 staje tutaj. Prawie pełno, tylko kilka wolnych siedzeń. Ledwo siadłem, nagle no nie wierzę. Sprawdź skąd kanar, jego japa nie była mi znana. Poproszę o bilecik pana, mówi do mnie. Spierdala, już wysiadam, tylko spokojnie. Już zaodrze, wydzwoniłem gościa. Nagle oprzej, co za opcja. Zostawiłem portfel na Malince i to jakiś obciek, kurwa. Zostawiłem mój portfel na Malince. Zostawiłem mój portfel na Malince. Zostawiłem mój portfel na Malince. Muszę go mieć. Historię życia, kiedyś wypiłem 0,7 jak ubory widział. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym była mowa. Weź spierdalaj, yo. Siedzę na ławce w centrum, zawieszka lekka coś. Na głowie czapeczka, meka w bok. Ja zerkam z poddaszka na miasta tłok. I rozważam ruch jak Kasparow. Raz na rok jakaś laska jak Farside mija mnie. Ładna talia, ale maska to farsa. Nie obcinam jej, jest nią jakiś Steve Nash z Phoenix Suns. Nie no, zbijam się stąd jak Phyllis Blunt. Pojechałbym na Jamajkę czy Trinidad. Lubię dance, ale jak Yellow Money Miniman. Ale jestem w Opolu i najbliższy wyjazd to z centrum na Malinkę, a nie wyspy wyjać. Zbijam na przystanek autobusu numer 14. Mijam tę niunię na oko lat 17. Nieważne, bo chodziło w tej zwrotce o to, że jadę na Malinkę po portfel. Co to? Żartowałem. Zostawiłem mój portfel na Malince. Zostawiłem mój portfel na Malince. Zostawiłem mój portfel na Malince. Muszę go mieć.